Мытныя жарты. Той, хто лічыць, што супрацоўнікаў мытні бракуе пачуцця гумару, ні халеры не зразумее ні ў гумары, ні ў спецыфіцы працы людзей з вышэйшай універсітэцкай адукацыяй, якім кожны дзень даводзіцца капацца ў чужых рэчах, каб знайсці там што-небудзь карыснае для сябе. Такая работа негатыўна ўздзейнічае не толькі на настрой кантрабандыста, у машыне якога мытнік знайшоў на 3 бутэлькі гарэлкі менш, чым той схаваў, а бутэлек усё адно няма, але і на стрэсавы стан самога ахоўніка эканамічных інтарэсаў дзяржавы. Бо гледзячы на такія аб'ёмы тавару, якія увозяцца і вывозяцца праз яго працоўнае месца, з кожным днём мацуе перакананне, што ўсе людзі па абодва бакі мяжы нашмат багацейшыя, паспяховейшыя і перспектыўнейшыя за яго. Прыгнечаны настрой старшага інспектара Анатоля Куца узмацняўся яшчэ з-за двух фактараў. Па-першае, яго страўнік, ныркі, пячонка, сэрца і душа патрабавалі пасля ўдалага ўчарашняга вечара пахмелкі, а гэтак не супадала з поглядамі кіраўніка змены. Наадварот, той, убачыўшы ў вачах Куца агонь інтэлекту, які дапамагае знайсці спіртное нават у сейфе свайго шэфа, пільма сачыў за дзеяннямі падначаленага, пасылаў таго працаваць то на ўезд, то на выезд, абы не стаяў на адным месце. Другі фактар быў больш празаічны і менш варты ўвагі. Уначы, падняўшыся папіць вады, Анатоль убачыў, як каханая жонка лазіць па яго кішэнях, у ягоным мундзіры, у пошуках непрапітага. Прычым яна гэта рабіла з такім спрытам, што інспектар мытні шчыра пазайздросіў настолькі адпрацаванаму майстэрню. У іх на працы наўрад ці хто, нават за доўгія гады службы, спрактыкаваўся да такога прафесіяналізму. Карацей кажучы, стан мытніка набліжаўся да крытычнага. Ён нават не правіраў машын, задаваў банальнае пытанне, што вязеце, і не правіраючы, ці праўда на гэты раз сказалі падманчык кантрабандысты, ставіў пячатку ды прапускаў машыну за мяжу. Чакаў аднаго, калі скончыцца самая доўгая яго жыцці змена. Так бы ўсё банальна і завяршылася б, каб не Васіль Бондар. Пра Васіля казалі дохлага падманя. Дзе не возьме падманам, то нахабствам, а дзе забракуе праўды, аджартуецца. А калі ён пачуў нічога не азначаючае сумнае пытанне Куца, што вязеце, адказаў з яхідна жартаўлівай усмешкай. Да нічога забароненага, вязу толькі зброю ды наркотыкі. Інспектар усміхнуўся, прапусціў Васіля без праверкі. І нават пажадаў таму ў думках поспехаў. Ну, ці часта пачуеш такі трапны жарт? Але калі праз гадзіны чатыры, вяртаючыся назад, Бондар на тое ж самае пытанне Кунца даў той жа самы адказ, мытнік пачырванеў як жаба, якая замест мухі праглынула ката. Ніколі кантрабандыст, які хоць трохі сябе паважае, не адмочыць аднаго і таго ж жарту таму самому мытніку, у роспачы падумаў Куц. І ніколі мытнік, у якога ёсць гонар за сваю прафесію, не даруе такога нахабства. Ага, кажа, з зброю да наркотыкі, добра. Добра, што прызнаўся. Гэта змякчыць пакаранне, бо па гэтым артыкуле кара выміраецца не гадамі, а дзясяткамі гадоў. Давай паказвай, дзе схаваў. Абапёрся аб машыну кантрабандыст. Бандысты інспектор. «Ды вы што, жарту не зразумелі?» – збелеў Бондар. «Якія жарты?» – павысіў голас Анатоль. «Мы не на зборышчы блазанаў. Мяжа не терпіць жартаў. Не хочаш аддаваць кантрабанду сам? То знойдзем без тваёй дапамогі. Гані машыну на яму». Як Васіль не прасіў, нічога не дапамагло. Куц разабраў машыну на часткі, падаставаўся дужкі, параскручыў дзверкі, нават прымусіў разабраць запаску. Невядома, што яшчэ прыдумаў бы зрабіць з той машынай, каб не закончылася змена. «Ну што?» – паглядзеў на дзеннік мытніка. «Падмануў ты мяне, ніякіх наркотыкаў ды зброі ў цябе няма. Збірай свой самакат і знікай з маіх вачэй». «Я ж пажартаваў», — грызнуўся пакрыўджаны Бондар. «А я таксама», — задаволены усміхнуўся Куц. «Настрой у мяне сёння такі, на гумар цягне. Сумна было мне, вось і павесяліліся». Ён павярнуўся, каб пайсці, і толькі тады заўважыў за сваімі плечамі начальніка змены. Валасы ў мытніка падняліся, як шыпы марской міны. «За перавышэнне паўнамоцтваў і здзек з грамадзяніна нашай краіны ты звольнены з працы», — адрэзаў начальнік. «Ты вы што, жартуеце?» – паглядзеў Анатоль на шэфа, як галодны сабака на гаспадара, які корміць ката свежым мясам. «Ну, яшчэ не ведаю», — адказаў начальнік. «Заўтра скажу больш дакладна, ці гэта жарт. Пагляджу, які ў мяне будзе настрой. Можа, будзе цягнуць на гумар, а можа, не.